ପାଇଁ ଥିଲା ଜଣେ ମମତା ମୟୀ, ନନ୍ଦଗାଁର ସେ ଯଶୋଦାରାଣୀ, ନନ୍ଦଗାଁର ସେ ଯଶୋଦାରାଣୀ। ମୋ ପାଇଁ ଅଛି ଜଣେ ମମତା ମୟୀ, ଓହୋ ମମତା ମୟୀ, ଘଟଗାଁର ସେ ମା ତାରିଣୀ, ଘଟଗାଁର ସେ ମା ତାରିଣୀ, ଘଟଗାଁର ସେ ମା ତାରିଣୀ। କାହ୍ନୁ ପାଇଁ ହୋ କାହ୍ନୁ ପାଇଁ ଥିଲା ଜଣେ ମମତା ମୟୀ, ସେ ଜଣେ ମମତା ମୟୀ। ମା ତାରିଣୀ କାହ୍ନୁ ପାଇଁ ହୋ କାହ୍ନୁ ପାଇଁ ଥିଲା ପରା ଭାରି ସୁଆଦ ଗୋପପୁରର ସରଲବଣୀ, ଗୋପପୁରର ସରଲବଣୀ। ମୋ ପାଇଁ ଅଛି ପୁଣି ଭାରି ସୁଆଦ, ଓ ଭାରି ସୁଆଦ, ଶାଳ ଗଛ ମୂଳ ନଡ଼ିଆ ପାଣି, ଶାଳ ଗଛ ମୂଳ ନଡ଼ିଆ ପାଣି, ଶାଳ ଗଛ ମୂଳ ନଡ଼ିଆ ପାଣି। ଯଶୋଦା ଦୁଃଖିନୀ, ମୋ ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖିନୀ ମା ତାରିଣୀ, ମୋ ଦେହେ ଲାଗିଲେ ଦୁଃଖ ଧୂଳି ଟିକେ, ଝାଡ଼ି ଦିଏ ତାର ପଣ ତକାନି। କାହ୍ନୁର ଦୁଃଖରେ ଯଶୋଦା ଦୁଃଖିନୀ, ମୋ ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖିନୀ ମା ତାରିଣୀ, ମୋ ଦେହେ ଲାଗିଲେ ଦୁଃଖ ଧୂଳି ଟିକେ, ଝାଡ଼ି ଦିଏ ତାର ପଣ ତକାନି, ଝାଡ଼ି ଦିଏ ତାର ପଣ ତକାନି। କାହ୍ନୁ ପାଇଁ ହୋ କାହ୍ନୁ ପାଇଁ ଗୋର ଚନା ଗାର ସୁନ୍ଦର ଦିଏ ସଜେଇ ଯଶୋଦାରାଣୀ, ଦିଏ ସଜେଇ ଯଶୋଦାରାଣୀ। ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ମୋର ଅଭୟଗାର, ଓହୋ ଅଭୟଗାର, ମୋତେ ଦେଇଛି ମୋ ମା ତାରିଣୀ, ମୋତେ ଦେଇଛି ମୋ ମା ତାରିଣୀ, ମୋତେ ଦେଇଛି ମୋ ମା ତାରିଣୀ। କାହ୍ନୁ ପାଇଁ ଥିଲା ଜଣେ ମମତା ମୟୀ, ନନ୍ଦଗାଁର ସେ ଯଶୋଦାରାଣୀ, ନନ୍ଦଗାଁର ସେ ଯଶୋଦାରାଣୀ। ମୋ ପାଇଁ ଅଛି ଜଣେ ମମତା ମୟୀ, ଓହୋ ମମତା ମୟୀ, ଘଟଗାଁର ସେ ମା ତାରିଣୀ, ଘଟଗାଁର ସେ ମା ତାରିଣୀ, ଘଟଗାଁର ସେ ମା ତାରିଣୀ, ଘଟଗାଁର ସେ ମା ତାରିଣୀ। ତାରିଣୀ।